चलिए अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा अन नबी जीना नबियों, नून बा या इसका रूट है, हमज़ा भी होता है नून बा हमज़ा नबा। इसम मारिफा है, जमा सालिम। नबा कहते हैं अहम खबर को, तो इसी से फिर नबी अहम खबर देने वाले। और इस्तलाह में कहते हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है। ज़ुबूरन, ज़ुबूर किताब, ज़ा बारा से छोटी किताब के लिए ये लफ्ज़ आता है सहीफ़े के मानों में। इस्तलाह में इससे मुराद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली किताब थी, जिसमें अहकामात नहीं थे बल्कि अल्लाह ताला की हमदो सना थी। रसूलन कई रसूल, रास सीन लाम से रसूल की जमा है। इसम नकेरा जमा मुकसर। नबी और रसूल में कुछ फ़र्क होता है। नबी आम लफ्ज़ है, जबकि रसूल वो जिसके पास नई शरीयत भी आए और उस पर किताब नाजिल हो। मुबशिरीन खुशखबरी देने वाले, मुबशिर की जमा है। बा शीन रा बशर इंसान को कहते हैं। बुशरा कहते हैं ऐसी खुशखबरी जिसका असर चेहरे पे आए, तो उसी से फिर अंबिया कराम के लक़ब हैं ये मुबशिरीन। और मुनज़िरीन मुनज़िर की जमा, नून ज़ाल रा से नुज़ुर। और शफ़क़त और मोहब्बत से डराने वाले, बाप की शफ़क़त को नुज़ुर कहते हैं। हुज्जतुन हा जीम जीम हुज्जत दलील के मानों में। हाजा इसी से है झगड़ना, तो यहाँ हाथापाई नहीं बल्कि दलाइल के साथ झगड़ना हुज्जत के मानों में यहाँ है। तरीक़ा इसम नकिरा है, तोए राकाफ से रास्ते को कहते हैं। सबील भी रास्ता होता है, तरीक़ भी रास्ता होता है, दोनों में मामूली सा फ़र्क है। हम लोग ये जो लफ्ज़ बोलते हैं ना कि ये मेरा तरीक़ा है, उर्दू में जो एक लफ्ज़ आता है वो भी इसी से है कि ये मेरा रास्ता है, यानी ये मेरा वे ऑफ लिविंग है, ये मेरा स्टाइल ऑफ लिविंग है। चलिए अब हम अफ़ाल को देखते हैं। अवहैना वही की हमने, वौहाया इसका रूट है, वाहयुन मस्तर है। खुफिया इशारे को वही कहते हैं। यशहदु वो गवाही देता है, शीन हा दाल इसका रूट है, फेल मुदारे। वाहिद मुज़क्कर गायब। सद्दू उन सब ने रोका, स्वाद दाल दाल, बाप तफ़ील। सद्द यसुद्दु तस्दीयतुन जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल माज़ी। दल्लू वो सब गुमराह हो गए, द्वात लाम लाम इसका रूट है, ये भी फ़ेल माज़ी है, जमा मुज़क्कर गायब सीधे रास्ते से भटक जाना। ला तगलू ना तुम हद से बढ़ो, गैन लाम वाओ गलूफ को कहते हैं। किसी की मोहब्बत में उसका मुकाम बढ़ा देना या किसी से बुग़्ज़ की वजह से اس کے اعلی مقام کو گھٹا دینا، کسی بھی کام میں افراط یا تفریط کو غلوف کہتے ہیں۔ انتہو، تم سب باز آ جاؤ۔ نون ہا یا سے فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، اسی سے ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بس جی.